sevdim. Yollar dolaşık boyuna hayranım, kendine aşık varamam sevdim. Yollar dolaşık oy nazlım nazlım, elleri sazlım bülbül avazlım. Oy nazlım nazlım, elleri sazlım bülbül avazlım. Arının verdiği balı neyleyim, yar ile kaldım kar bana yeter. Arının verdiği balı neyleyim, yar ile kaldım kar bana yeter. Oy nazlım nazlım, sazdım bülbül avazlım. Oy nazlım nazlım, elleri sazdım bülbül avazlım. Yüce kamaşında laleler susuz, ana ben cahilem, edemem yarsız, edemem yarsız. Başım alıp gitsem gurbet ellere, nereye gideyim yurtsuz yuvasız. Başım alıp sen gurbet ellere, nereye gideyim yurtsuz yuvasız. Oy nazlım nazlım, elleri sazlım bülbül avazlım.